infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja polskiej mniejszości na Litwie, między innymi o tym prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał w Wilnie. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają apelację od decyzji radomskiego sądu. Chodzi o zakaz manifestacji podczas targu koni w Skarżyszewie. Rośnie liczba chorych na grypę, niektóre szpitale ograniczają odwiedziny. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał w Wilnie o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Tematów do omówienia jest dużo, dodał minister. To jest też bardzo złożony obraz. Jest postęp w niektórych obszarach. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że także dzięki działalności polskich organizacji tutaj na Litwie udało się osiągnąć postęp. To, co byśmy oczekiwali, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość polskich placówek oświatowych, i są sprawy, które są nadal do rozwiązania. Jak pan prezydent powiedział, konsekwentne przedstawianie polskiego stanowiska w kontekście wzajemnych interesów Polski i Litwy powinno w tej sprawie dać kolejne dobre rezultaty. W planie jest też podpisanie umowy potwierdzającej granicę polsko-litewską w związku z koniecznością dokonania korekty granicznej. Fundacja Pandora zapowiada apelację od wczorajszego orzeczenia radomskiego sądu. Ten oddalił skargę obrońców praw zwierząt na decyzję burmistrza Skarżyszewa, który nie wyraził zgody na zorganizowanie manifestacji podczas największego w Polsce końskiego jarmarku. A więcej na ten temat w relacji naszej korespondentki Anny Orzeł. Zdaniem samorządowca Ireneusza Kumięgi obecność 800 osób, bo tyle według organizatorów, mogłoby wziąć udział w proteście, może stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników wstępów. Istnieje bardzo duże zagrożenie, bardzo wysokie ryzyko. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za to. Obawy te podzielił sędzia Rafał Socha i oddalił skargę fundacji. Wzgląd na ochronę życia lub zdrowia ludzi uzasadnia ograniczenie konstytucyjnego prawa do zgromadzenia. To miała być pokojowa, milcząca manifestacja, zapewnia Łukasz Drohomirski z Fundacji Pandora. Wyroków sądu się nie ocenia. Mamy prawo to zażalić, będziemy żalić. Zobaczymy, co zrobi organ wyższej instancji. Jeszcze raz podkreślam, że to narusza konstytucyjne nasze prawo do wolności zgromadzeń. Od lat obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się złemu traktowaniu koni i domagają się wprowadzenia w Skarżyszewie zakazu sprzedaży ich na rzeź. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W całym kraju przybywa chorych na grypę. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu tygodnia zachorowało ponad 1300 osób. Z tego powodu część szpitali ograniczyło możliwość odwiedzin. Przemysław Preis ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie podkreśla, że to w trosce o dobro chorych. Głównym celem tego zakazu jest oczywiście troska o naszych pacjentów, którzy tutaj niejednokrotnie przechodzą skomplikowane, ciężkie zabiegi operacyjne, w związku z tym mają organizmy osłabione z ułatwionym dostępem dla drobnoustrojów, dlatego staramy się zminimalizować możliwość takiego zakażenia, szczególnie, że pracownicy zauważyli także wśród odwiedzających osoby, które kaszlały, kichały. Ograniczenia wprowadził także m.in. szpital dziecięcy w Olsztynie. Tam przy małych pacjentach jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba. Lekarze apelują też, by unikać teraz dużych skupisk ludzi i pamiętać o zasadach higieny. To może pomóc w uniknięciu zarażenia. Na koniec zagranica. Opozycyjne ugrupowanie Otwarta Rosja ogłosiło akcję poświęconą pamięci Borysa Niemcowa. 27 lutego miną 3 lata od śmierci lidera opozycji. Polityk został zastrzelony w centrum Moskwy obok murów Kremla. Sąd skazał 5 zabójców Borysa Niemcowa na długoletni pobyt w łagrach, jednak do dziś nie ujawniono zleceniodawców morderstwa. A więcej na ten temat w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Związany z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim, ruch Otwarta Rosja proponuje, aby Rosjanie wieszali na frontach swoich kamienic tabliczki z napisem "W tym domu żyje pamięć o Borysie Niemcowie". Wzory tabliczek zostały opublikowane w internecie. Dodatkowo działacze Otwartej Rosji będą je rozdawać w trakcie ulicznych akcji, które zaplanowano na 28 lutego. Wcześniej, 25 lutego w Moskwie, odbędzie się Marsz Pamięci Borysa Niemcowa zorganizowany przez Partię Narodowej Wolności, której zamordowany polityk był założycielem i przewodniczącym. Kierownictwo partii złożyło też oficjalny wniosek do władz Moskwy i Jarosławia o wyrażenie zgody na ustanowienie w tych miastach tablic pamiątkowych poświęconych Borysowi Niemcowowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Zanim przejdziemy do Igrzysk Olimpijskich, to zajrzymy na inne sportowe areny. Za nami dwa mecze 23. kolejki Ekstraklasy, no i rozstrzelali się wczoraj piłkarze. Obejrzeliśmy aż 11 bramek, a zdarzały się takie kolejki w przeszłości, że w 8 meczach nie było ich aż tylu. Więcej, bo aż 6 goli padło w meczu Sandecji Nowy Sącz z Koroną Kielce. Było 3-3. Mateusz Możdeń z Korony podkreśla, że on i jego koledzy tracili bramki na własne życzenie. Jakaś jedna, dwie okazje zawsze się trafią, ale żeby 3 razy takie bramki dostać, no to nie jest raczej często spotykane. Wiadomo, że to boli, ratujemy remis. Też to jest jakiś, nie wiem, no plus, bo ten punkt w ogólnym rozrachunku może się przydać. W drugim meczu Legia wygrała 4-1 ze Śląskiem, a wszystko rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie. Trener Śląska Jan Urban. Szybko to, można powiedzieć, się skończyło, bo jednak 30-32 minuta 3-0, chociaż dość szybko strzeliliśmy bramkę na 3-1, to jednak później Legia kontrolowała cały czas przebieg spotkania. My nie za bardzo mieliśmy argumenty do tego, aby stwarzać sobie więcej sytuacji. Legia dzisiaj była po prostu lepsza. W piłkę nożną to prawda, Legia była lepsza, ale w koszykówkę już nie. Wojskowi przegrali wczoraj ze Stelmetem Zielona Góra w ćwierćfinale Pucharu Polski aż 63-109. Łukasz Wilczek, rozgrywający Legii, przyznaje, że spodziewali się trudnego spotkania. Chcieliśmy może bardziej postawić się Stelmetowi. Dzisiejsza Legia miała naprawdę małe szanse, żeby przeciwstawić się takiemu przeciwnikowi. Szkoda, że aż w takim wymiarze przegraliśmy, ponieważ liczyliśmy na trochę lepszą grę, ale stało się trudno. I jeszcze na koniec Pjongczang. Zakończył się supergigant kobiet z udziałem Polki Maryny Gąsienicy Daniel. Była 26. O szczegółach prosto z Korei Tomasz Gorazdowski. Dzisiejsze rozstrzygnięcie w supergigancie kobiet jest najlepszą odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy jest sens wysyłać na igrzyska zawodników, którzy w innych zawodach, w Pucharze Świata, na co dzień zajmują miejsca w trzeciej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem czeszki Ester Ledeckiej w Pucharze Świata było 24. miejsce. Do podium nawet nigdy się nie zbliżyła, a dziś, jadąc dopiero z 26. numerem, o 0,01 sekundy wyprzedziła Austriaczkę Anne Veit. I ledecka narciarstwo traktuje jako dodatek. Specjalizuje się w snowboardowym slalomie równoległym, w którym jest 3-krotną medalistką Mistrzostw Świata. I w Pjongczangu jeszcze w nim pojedzie, już jako mistrzyni olimpijska. To się nazywa niespodzianka. Niektórzy piszą tu o największej niespodziance w historii zimowych igrzysk olimpijskich, no ale to chyba za duży kaliber. Czemu nam się takie niespodzianki nie chcą przytrafić w Korei? Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. A Studio Olimpijskie i więcej najświeższych doniesień z Korei za mniej więcej pół godziny. Obecnie najcieplej na północy, tam termometry pokazują około 2 stopni, w Warszawie i Toruniu plus 1, chłodniej na południu, w Opolu minus 3 stopnie, w Rzeszowie minus 4. W rejonach górskich po południu i wieczorem pojawią się opady śniegu, na pozostałym obszarze Polski przeważać będzie zachmurzenie duże, a miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panele bezdyskusyjne. Myślniki i bezmyślniki. Konkursy, w których możesz przegrać życie. Głupia playlista. Jednym słowem, anały migały. Co 2 tygodnie w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy przez 2 godziny w Trójce. Pierwsze wydanie audycji 19 lutego. Zapraszam, Michał Migała. To ja jestem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro notebook Lenovo 33% taniej 999 zł za sztukę, a płyn do spryskiwaczy Carplan 57% taniej 5,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu i kilka słów na początek drugiej godziny porządkujących. Tak, drugiej godziny poczekalni sobotniej, dlatego że od dziś poczekalnie zaczynamy wcześniej, bo o 6 rano. Druga rzecz porządkująca jest taka, że po zakończeniu naszego porannego programu o 8, proszę pozostać przy radioodbiornikach, bo pojawi się Katarzyna Stoparczyk. Trzecia rzecz porządkująca jest taka, już wczoraj o tym mówiłem, że trójka się podzieliła. Część trójki tu na Myśliwieckiej 357, druga część w Szklarskiej Porębie i stamtąd dziś także usłyszą Państwo audycje, między innymi Markomanie i program Myśliwiecka 357. A my rozpoczynamy drugą godzinę. Poczekalnia, listy przebojów. Tak się bardzo ucieszyłem, że Glenn Hansard podarował nam nową płytę i nie zawiodłem się na tych 10 utworach, które na płycie się znajdują. Oto jeden z nich, zatytułowany Roll on Slow. Glenn Hansard. Znajdą Państwo na nowej płycie 10 utworów, ale proszę mi wierzyć, to nie jest za mało.

Chris Rea, Road Ahead z poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Pozwolą Państwo, że teraz przybiję piątkę Patrykowi, którego mama Ewa jest w stałym kontakcie z poranną audycją sobotnią, dlatego że Patryk po raz kolejny dziś wybiera się do szkoły. Tak, w sobotę. I też się kiedyś zdziwiłem, ale dowiedziałem się, że jest to, jeśli się nie mylę, szkoła muzyczna. A zatem Patryku przybijam piątkę. A jeszcze jest informacja, że Patryk jest ostatnio wielkim fanem George'a Ezry. Patryku, wszystkiego dobrego w szkole. Skoro to szkoła muzyczna, to dużo dobrego rock'n'rolla i bluesa. A w porannej poczekalni sobotniej teraz będą dwie polskie propozycje. Przypominam, że za kilka minut studio olimpijskie. Pierwsza propozycja to zespół Bajka i to jest duet Piotr Banach, którego Państwu nie trzeba przedstawiać, i dziewczyna obdarzona pięknym głosem, której pseudonim artystyczny brzmi Kafi. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle naprawdę znienacka pamiętam jak dziś, jak to było. Noc czerwiec, dokładnie sobota, czekanie się moje skończyło. Jesteś, tak się cieszę. Jesteś, tak się boję. Szczęśliwa, zdumiona, zlękniona, otwarta na drodze twej stoję. Co co zrobisz? Ominiesz czy weźmiesz za rękę i dalej pójdziemy we dwoje. Nieważne, ważne, że jesteś, tak cieszę się, tak się boję. Poczekalnia listy przebojów, zespół, a w zasadzie duet Bajka, tytuł utworu Jesteś. I jeszcze jedna polska propozycja, zespół Ank. We'll be right back. cię. Nie możesz tak odejść. Ja też nie. To jest w każdym razie całkiem nowa polska propozycja. Nie odchodź, tak jest zatytułowany utwór, zespół Ang. A teraz jest za 28 i zgodnie z obietnicą zapraszamy na studio olimpijskie. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Z Departamentu Sportu teraz w studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. No my tutaj w Polsce nie możemy doczekać się dzisiejszego konkursu skoków na skoczni dużej. A w Pjongczangu, gdzie jest oczywiście Tomasz Gorazdowski, mają podobnie i też zadają sobie bardzo ważne pytanie. Jak nie dzisiaj, to kiedy, zastanawiają się kibice? Jak nie dzisiaj, to może w poniedziałek można odpowiedzieć, ale jednak dzisiaj może coś się ruszy. Skoczkowie ruszają do boju na wielkiej skoczni. Wystartuje czwórka naszych lotników z Kamilem Stochem na czele. Nawet w stosunku do mistrza nastąpiła poprawa, jak patrzy się na jego skoki przed rokiem. Tutaj mówi trener Horngacher. Znacznie lepiej wtedy skakał na wielkiej skoczni. Mam nadzieję, że na tej skoczni dwa razy skoczy perfekcyjnie. W końcu wielka skocznia tutaj ma taki sam profil jak ta w Garmisch-Partenkirchen, a wszyscy wiemy, że Polacy w Garmisch skaczą bardzo dobrze. A Kamilowi, jak twierdził wczoraj, wszystko jedno, na jakiej skoczni skacze. Ja generalnie lubię skakać. Kiedy tylko mam okazję i gdzie, to bardzo chętnie, z przyjemnością, z uśmiechem. Zawsze jest na pewno dla kibiców bardzo takie pozytywne, kiedy sędziowie pozwalają na dalekie skoki. No dzisiaj było trochę loteli, także kto trafił, to mógł rzeczywiście odlecieć. Tak jak mówi mistrz, wczoraj wiatr kręcił. Kręci i dziś. Kręcił, bo same różnice w sile wiatru były dość spore, można powiedzieć. I troszeczkę też jakby umiejscowienie tego wiatru się też liczyło. Im wyżej, im wcześniej się dostało ten wiaterek pod narty, to było lepiej. I tak naprawdę było widać po podkowach niektórych zawodników. Odlatywali na sam dół. To mówił Dawid Kubacki. Polacy czy fenomenalnie lepiej z dnia na dzień spisujący się Norwegowie? A może Niemcy, którzy tu w Pjongczangu świetnie skaczą, choć mocno nierówno? No i nie można zapominać o Japończykach. Jak im dmuchnie, to Początek konkursu o 13.30 polskiego czasu. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Niemcy mają już na swoim koncie 9 złotych medali, ogólnie już 14, także myślę, że teraz mogliby oddać trochę pola do popisu Polakom. Oczywiście skoki są dzisiaj najważniejsze, to bez dwóch zdań, bo tutaj mamy naprawdę realne szanse na medal, może medale, kto wie. Ale w innych dyscyplinach Polacy też startują. W jednej z nich rywalizacja już nawet się zakończyła. Maryna Gąsienica Daniel, jedyna Polka w supergigancie kobiet, była 26, a sensacyjnie pierwsze miejsce zajęła Czeszka Ester Ledecka, a podium uzupełniła Austriaczka Anna Wejt i zawodniczka z Liechtensteinu Tina Weirater. Faworyzowana Lindsay Vonn miała dopiero 6 czas, a pozostali Polacy. No, o 12.15 rozpocznie się biatlonowy bieg masowy kobiet na 12,5 km. Na pewno wystartuje Monika Hojnisz dzięki dobremu występowi w biegu indywidualnym na 15 km. Nie wiadomo, co z Weroniką Nowakowską, cały czas jest pierwszą rezerwową. A o 10.30 rozpocznie się sztafeta kobiet w biegu narciarskim 4x5 km. Wystartują Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Martyna Galewicz, Sylwia Jaśkowiec, a pół godziny później short track i wyścig na 1500 metrów z udziałem Magdaleny Warakomskiej. I jeszcze treningi poskaczą nasi kombinatorzy norwescy Wojtek Marusarz, Adam Cieślar, Paweł Słowiok oraz Szczepan Kupczak. No to chyba te skoki dzisiaj najbardziej będą nas interesować. Tak, to prawda, choć ja się wsłuchuję w dojrzałość Kamila Stocha i podchodzę do tego tak, że no jest to konkurs, który może przynosić niespodzianki. Ja jestem przekonany, że nasza drużyna i indywidualnie, i zespołowo jeszcze pokaże w Korei taki nadciarski pazur. Trzymajmy kciuki, wszystko będzie dobrze, a panu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. To był Mateusz Fusiarz z Departamentu Sportu programu Trzeciego Polskiego Radia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. A my wracamy do muzyki w porannej audycji sobotniej, która, przypominam, rozpoczyna się teraz od dziś o godzinie 6 rano, o nieludzkiej porze. No ale może się jakoś przyzwyczajimy do tego. Za tydzień też tak będzie. Teraz jeszcze jeden duet dziś. Bell and Sebastian. Your dreams completely, I've got them locked away. That doesn't mean I own you or control the hair of your sweet hair. I won't leave you to suffer, I won't let them prevail. I know a trapdoor shortcut gate into the wilds of the free air. Lying here in the sweet Sahara, a thousand miles to the nearest problem. I see you sleep, it's amazingly sweet. I will keep you safe, I'll be your pilot. Sign me up, I'll be your pilot. taka piosenka skomponowana w myśl dość prostej zasady tralala, ale oni mają w sobie tyle uroku, że zawsze przyjemnie się słucha duetu Belle and Sebastian I'll Be Your Pilot w poczekalni listy przebojów programu trzeciego od dziś nadawanej od godziny 6:00. I niby to tylko godzina wcześniej, ale tak się jakoś dziwnie czuję jak w nieswoim samochodzie. Bo zostało jeszcze tylko 11 minut porannej audycji, to zdążymy z jeszcze jednym duetem. Śpiewała Beth Hart, na gitarze grał Joe Bonamassa. Why Don't You Do Right, już prawie na zakończenie naszego spotkania. A skoro Joe Bonamassa wywołany, to przypominam Państwu, że zbliża się marzec, a w marcu spotkamy się z Joe na koncercie w Zabrzu. Dzisiaj natomiast bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do Szklarskiej Poręby. Jeszcze można tam dojechać, tam duża ekipa trójki. No i stamtąd dziś także nasze audycje, między innymi Marek Niedźwiecki w Markomanii. No i po południu Myśliwiecka 357 Piotr Stelmach zakończy całość Szklarsko-Porębskiego, nieładnie to brzmi, całość spotkania w Szklarskiej Porębie. No a my kończymy. Bardzo dziękujemy. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Bardzo miłego dnia. Last call, I stop thinking, I just react.